الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بنو قينقاع اس کے سلسلے میں اگلی سورت میں کچھ تفصیلات پیش کی جائیں گی. تو یہ جو یہودی لوگ تھے ان کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور مسلمانوں سے چڑ تھی اور دل میں بڑا حسد تھا, اور حسد کی وجہ بھی تھی وہ یہ کہ نبی اکرم علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے اس پورے علاقے پر یہودیوں کا بڑا دبدبہ تھا, اور ان کے جو ساہوکار قسم کے لوگ تھے مالدار وہ سودی قرضے دیا کرتے تھے جس کی بنا پر لوگوں کی گردنیں دبی رہتی, اور یہ پڑھے لکھے بھی تھے اس لیے بھی اپنا روب گانٹتے تھے. اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر جو تشریف لائیں گے وہ ہماری نسل میں سے ہوں گے بنو اسرائیل میں. مگر ہوا یہ کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش بنو اسرائیل میں نہ ہو کر بنو اسماعیل میں ہو, ان کی نسل میں سے آخری پیغمبر نہیں ہوئے تو اب جلے بھنے جاتے ہیں. ان دشمنوں سے یہ منافقین راہ و رسم رکھتے تھے, دوستی گانٹھا کرتے تھے, جب مسلمانوں کے درمیان آتے تو کہتے کہ ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں اور بڑی بھاری قسمیں کھاتے, ایسا لگتا تھا جیسے ان سے پکا کوئی مسلمان ہی نہیں. اور جب یہودیوں سے جا کر کے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ میاں ہم نے تو ویسے ہی اپنے مفاد کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے, ہم تو تمہیں ملتے ہیں. تو اپنی دانش میں یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, مسلمانوں میں جائیں تو ان جیسی کہیں اور یہودیوں میں جائیں تو ان کی حمایت کریں. یہ دوغلی پالی تھی, یہ منافقین کی خاص عادتوں میں سے. تو اللہ تبارک و تعالی کو تو سب خبر ہے, اس پوری سورت میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے متنبہ فرمایا کہ تمہاری خفیہ سازشیں اللہ کے سامنے چلنے والی نہیں ہیں, اللہ کو اندر باہر سب کی خبر ہے, تمہارے دل میں کیا ہے زبان پر کیا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. تو اوروں کو دھوکہ دینا, اللہ کو تم دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو کہ یہودیوں کے ساتھ جا کر دوستی گانٹتے ہو تو تمہارا حال تو یہ ہے کہ نہ تین میں نہ تیرہ میں, تمہاری حیثیت ایسی ہے جیسے بے پیندے کا لوٹا ہوتا ہے, ادھر کبھی لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا, نہ اس میں ہے نہ اس میں, یعنی نہ تو یہ مسلمانوں میں ہے اور نہ یہ یہودیوں میں سے. جو آدمی اس طرح کا ہوتا ہے اسے کسی جانب کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا, www.attableek.com ریوارڈ دونوں کی نظر میں ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ یہودیوں کے منظور نظر بن جائیں گے, ان کے بھی نہیں بنے گے, اور مسلمانوں سے تو ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں صاف اعلان کر دیا کہ یہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے, اور کسی کو دوسرے انداز میں پانچویں پارے میں فرمایا گیا کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, تذبذب میں پڑے رہے, شک شبے میں پڑے رہے, نہ ادھر نہ ادھر, ادھر گئے تو ادھر کی گانے لگے, ادھر گئے تو ادھر کی گانے لگے. تو یہ نہ ادھر میں نہ ادھر میں, اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ خود دھوکے میں پڑے ہیں. اللہ کو کوئی نہ دھوکہ دے سکا ہے نہ دے سکتا ہے. اس کے بعد پھر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس آ کر بہت بھاری بھاری قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو سب قربانی دے سکتے ہیں, ہم تو بڑے ہی پکے دیندار ہیں, ہم تو بڑے پکے محب رسول ہیں, ہمارے تو رگ و ریشے میں اسلام کی محبت جمی ہوئی ہے, بڑی بھاری بھاری قسمیں کھائیں گے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. ان قسموں کو وہ اپنے لیے ڈھال بنائے ہوئے ہیں, حقیقت میں قسمیں نہیں ہیں, جھوٹی قسمیں. قسم کی جو سب سے بدترین قسم ہے اس کو اسلام میں یمین غموس کہا جاتا ہے. یمین غموس کا مطلب یہ ہے کہ کسی یقینی جھوٹی بات پر آدمی قسم کھائے, یقینی جھوٹی بات پر جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو, جان بوجھ کر کے اس پہ آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا, اتنا بڑا یہ جرم ہے شریعت کی نظر میں کہ اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں. یعنی کوئی ہلکا جرم ہو تو کفارے سے اس کی خرابی ختم ہو سکتی ہے, مگر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کفارے سے بھی کام نہیں چلتا, گناہ ہے کبیرہ. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑے بڑے گناہ گنوائے, شرک گناہ ہے, قتل گناہ ہے, زنا گناہ ہے, چوری گناہ ہے, اور پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے یہ سب گناہ تو ویسے ہی گنواتے رہے. جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت کا جب نمبر آیا تو ٹیک سے آپ اٹھ گئے اور زور زور سے آپ اس جملے کو دہراتے رہے, جھوٹی قسم, جھوٹا کفارہ, جھوٹی شہادت. صحابہ فرماتے ہیں اتنی مرتبہ آپ نے دہرایا کہ ہم سوچنے لگے کہ کاش کہ آپ اسے اتنا نہ دہراتے. تو یہ منافقین اس بدترین عمل کے مرتکب ہیں کہ انہیں یقین ہے, انہیں پتا ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں, یہ ایمان سے محروم ہیں, پھر بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں قسم کھا کر کے. فرمایا سن لو اچھی طرح, ایسے منافقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے, انہوں نے تو زندگی کا سکتیا ناش کر دیا اور جو صحیح راستہ تھا اس کو اختیار کرنے کے بجائے بدترین راستہ اختیار کیا ہے. یہ بچنے والے نہیں, اللہ کی پکڑ سے یہ ہرگز اپنے کو بچا نہیں پائے. جب گرفت آئے گی اور رسی کھینچی جائے گی تو ان کے کوئی چیز کام نہ آئے, مال و دولت ہو, اولاد ہو, جمع جتا ہو, پارٹی ہو, اپنا گروپ ہو, کوئی انہیں بچا نہیں پائے گا اللہ کے دربار میں, اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ, نکلنے کی کوئی صورت نہیں. جو منافق حقیقی ہے, یعنی جو حقیقت میں ایمان سے محروم ہے اور صرف زبانی جمع خرچ ایمان کے بارے میں کرتا ہے, اس کا یہی انجام ہے. دنیا میں بھی ذلیل, آخرت میں بھی ذلیل. فرمایا لم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دوستی گانٹتے ہیں اس قوم سے جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا. قرآن پاک کی اصطلاح میں وہ قوم جو مغضوب علیہم ہے, اس سے مراد یہودی ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ میں بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین روزانہ ہم سنتے ہیں. اس سے مراد مغضوب علیہم سے یہودی, اور ظالم سے مراد عیسائی. یہ گمراہ تو یہودی بھی ہیں, مگر گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر اللہ کا غضب بار بار نازل ہوا, تو ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے. قوما غضب اللہ علیہم, تو دوستی کرنے والے منافقین ہیں, جن سے دوستی کی جا رہی ہے وہ مغضوب علیہم. فرمایا آپ ان منافقوں کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ خفیہ سازباز کیے ہوئے ہیں یہودیوں سے. ما هم منكم ولا منهم, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ مسلمانوں میں سے ہیں, یہ تمہارے میں سے بھی نہیں ہے, یہودیوں میں سے بھی نہیں, انہیں بھی اعتماد کرنے کا کوئی موقع نہیں. چنانچہ یہی ہوا, بہت سے مواقع پر یہودیوں کو انہوں نے سبز باغ دکھائے کہ تم اقدام کرو, ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے, مگر نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی بھی ذلیل ہوئے اور منافقین بھی ذلیل ہوئے. ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ جھوٹ بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ انہیں خبر, بالکل جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, بڑے مجرم ہیں پر لے دلتے. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. پانچویں پارے میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے, یعنی بالکل پرلے درجے کے کافر ہیں, اور کافروں سے بھی زیادہ بڑھے. إنهم ساء ما كانوا يعملون, بہت ہی برے کام ہیں وہ جو وہ کر رہے ہیں. اچھے راستے پہ نہیں چل رہے, غلط راستے پہ چل رہے, اپنے کو ہوشیار سمجھے رہے حالانکہ پرلے درجے کی حماقت میں مبتلا ہے. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے پھر روکتے ہیں اللہ کے راستے سے, تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت ناک عذاب ذلیل ہوں گے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, کچھ کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. یعنی اس چکر میں نہ رہے کہ ہم تو بڑے صاحب اولاد, لائن لگی ہے طاقتور اولاد والے, ہم تو بڑے سرمایہ دار ہیں, بینک بیلنس ہے, فیکٹری ہے, جمع جتھا ہے, پر میں اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہاں تو ایمان اور عمل دیکھا جائے, وہ اگر ہے تو کامیابی ہے, وہ نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بیکار. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, یہی لوگ ہیں جہنم والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں کہ دو چار دن, دو چار مہینے, دو چار سال پٹ پٹا کے نکل آئے, نکلنے کا کوئی سوال نہیں, رہیں گے ہمیشہ. یوم یبعثون اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم, جس دن انہیں جمع کرے گا اللہ تعالی سب کو, پھر وہاں بھی قسمیں کھائیں گے ایسی جیسا کہ تمہارے سامنے قسمیں کھا, جھوٹ کی عادت پڑی بھی ہوگی جیسے تمہارے سامنے اپنی قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. میدان حشر میں بھی یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. ويحسبون أنهم على شيء, اور یہ گمان کریں گے کہ وہ کسی معتبر دعوے پر ہیں, یا یہ گمان کریں گے کہ ہماری یہ تدبیر کارآمد ہو جائے گی کہ ہم دعویٰ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں, حالانکہ یہ محض خام خیالی ہو. اللہ تعالیٰ کو ان کی حقیقت سے پوری طرح واقفیت ہے. انہم هم الكاذبون, خوب اچھی طرح سن لو کہ یہ بالکل پرلے درجے کے جھوٹ ہے. استعوذ علیہم الشیطان فأن ذکر اللہ, ان کو شیطان نے قابو میں کر لیا ہے, دل و دماغ پر شیطانی خیالات اپنی جگہ بنا چکے ہیں اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا ہے. شیطان کا کام ہی ہے, مشن ہی ہے کہ بندوں کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے, یہی شیطان کا مشن ہے. اور یہ منافقین اس مشن کے سب سے بڑے متاثر لوگوں میں شامل ہیں. دل و دماغ پر اللہ کی یاد جو رہنی چاہیے تھی وہ ان کے دل و دماغ سے نکل گئی. یہ سب شیطان کی پارٹی کے لوگ اور سن لو اچھی طرح کہ جتنے بھی شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں یہی خسارے اور ٹوٹے اور نقصان دے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يقينا جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہی لوگ بے قدر اور ذلیل پرلے درجے کے رسوا روسیا ہے. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي اللہ نے یہ کام طے کر رکھا ہے کہ میں ضرور غالب ہوں گا اور میرے پیغمبر بھی غالب ہوں. یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے. إن الله قوي عزيز بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے زیادہ برتر ہے, زبردست ہے. لہذا کبھی کبھی حالات ایسے پیش آ جائیں کہ ایسا لگنے لگے کہ منافق غالب آ جائیں گے, دشمن غالب آ جائے گا, تو ڈرو مت. اہل ایمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ انجام کا اللہ غالب آئے گا, اللہ کے پیغمبر غالب آئیں گے, اللہ کا دین غالب آئے گا, دین والے غالب آئیں گے. یہ طے. تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہے ہیں, اللہ کی نظر میں چند سالوں کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ کی نظر میں چھوٹے موٹے واقعات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انجام کو دیکھا جاتا ہے, انجام یہی. وقت لگ سکتا ہے لیکن اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا. بہت مضبوط بات کہی جا رہی. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے اور ہمارا آپ کا طے شدہ بدلے گا, مگر اللہ کا طے شدہ بدل نہیں سکتا. کہ میں غالب ہوں گا, ضرور غالب ہوں گا. لأغلبن یہ عربی کا جملہ ہے, جو لوگ علماء ہیں وہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ تاکید سے جو بات کہی جاتی ہے تو یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے لأغلبن. لام تاکید, قانون تاکید, ثقیلہ اسے کہتے ہیں. اور جس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے میں ضرور بھی ضرور غالب آؤں گا, اتنی مضبوط بات کہی جاتی ہے. انا ورسلی میں سے مراد میرا دین اور رسولی پیغمبر, جو پہلے پیغمبر تھے وہ بھی غالب آئے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, وہ اور ان کا دین اور ان کی شریعت یہ غالب آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ زبردست ہے. وہ جو فیصلہ کرے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. منافقین ذلیل ہوں گے, ذلت ان کے لیے مقدر ہے, اور مخلص اہل ایمان ان کو عزت ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.